Atatürk hakkında, alimler söylemişlerdir. O kafirdir. Müslümanlıkta hiçbir şekilde ilişkisi yoktur. Bu konuda bunu diyoruz. Atatürk kafirdir, tek kelime olarak kafirdir. Şeyh Elbani rahimallah o Atatürk'ü kafirlendirmiştir diyoruz.